الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہاں نا حق کی کیا حیثیت؟ اللہ کے آسمان اور زمین کی تخلیق حق پر ہوئی ہے، مفید قوانین پر ہوئی ہے، ٹھوس بنیادوں پر ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی چیز کھیل کھلونے کی نہیں، کچی نہیں، بیکار نہیں۔ جیسے دنیا میں ہم کھلونے بناتے ہیں نا، تو دو چار دفعہ بچے کھیل لیں تو ان کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہ بنایا ہوا سورج اور چاند اور زمین لاکھوں کروڑوں سال سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے رنگ روپ، ان کے کام، ان کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا، آج تک کوئی مشین گھسی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں کسی ایسے کام کی کوئی وقت نہیں جو بیکار ہو، کیونکہ اس نے خود کوئی بیکار کام نہیں کیا۔ اللہ کو کوئی ایسا کام پسند نہیں جو بے بنیاد ہو، کیونکہ اس کے اپنے کاموں کی بنیاد حق پر ہے۔ اس نے ہر چیز فائدے کی بنائی، اس کے ہاں بے فائدہ بے حقیقت چیزوں کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں، آخرت میں ایسے اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں۔ اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے۔ تم غلط کام کر کے جو جی رہے ہو اس کی مجبوری نہیں ہو، کیا تمہیں اٹھا کے پھینکے کہاں تم پیدا جو ہو گئے؟ نہیں، وہ چاہے تم سب کو لے جائے۔ وہ یأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی بھاری نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم اس بات کو اپنے اوپر لیں، سب دوسروں کو چھوڑ دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پڑھ کر احسان کر رہے ہیں، ہم اللہ کا نام لے کر کوئی بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں جو کچھ ہم لے چکے ہیں جواباً یہ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر ہم کسی بھی وقت پلٹنا چاہیں، منہ موڑنا چاہیں، اس سارے کام کو چھوڑنا چاہیں، تو ہمارے لیے رستے بھی کھلے ہیں۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، تم سب کو ختم کر دے، مٹا دے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی شخص ذرا بڑا کام کرنے لگتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہائے جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، اور اللہ کا کام نہیں رکا۔ نہ سورج نے نکلنا چھوڑا اور نہ چاند، اور نہ زمین نے اگانا چھوڑا اور نہ انسانوں نے پیدا ہونا چھوڑا۔ سب کچھ ہوتا رہا۔ بڑے بڑے انبیاء، شہداء، بڑے بڑے سائنٹسٹ، ایسے ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ نہ ہوئے تو شاید سارا کارنامہ زندگی ٹھپ ہو کے رہ جائے۔ لیکن کیا ہوا، ان کی جگہ اور لوگ آ گئے، نئے لوگ آ گئے۔ مگر ہر جانے والا جو کچھ کر گیا اپنے ہی لیے کر گیا، اس کا فائدہ خود اسی کو ہوا۔ ہمیں بھی کبھی بھول کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو فلاں کام کیسے ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اِن یشاء یذھبکم، تم نافرمانی کرو، تم اکڑو، تم بگڑو، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم نخرے دکھاؤ، اسے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ تم حجتیں کرو، بہانے کرو، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے میں تم کو مٹا سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، کہیں اور پھینک سکتا ہے، اور اپنے کام کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کو لا سکتا ہے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ پر کچھ مشکل نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا تھا دین اسلام, ہم نے اس کی قدر نہ کی, اس کو بھلا دیا. کیا ہوا کہ اللہ نے دوسری قومیں پیدا کر دی جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اور اٹھا رہے ہیں, اور ہم ان سب چیزوں پر شرما رہے ہیں. اخبار میں ایک چھوٹا سا واقعہ چھپا, اور جس ریفرنس سے چھپا اس میں بھی کوئی ایسا شک نہیں. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے پڑھا ہو, اس کو سنانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کچھ لوگوں کو مٹا دیتا ہے, کچھ کو اٹھا دیتا ہے. میں جب برطانیہ میں پڑھ رہی تھی اور کام کر رہی تھی, تو وہاں جب میں ان کی لائبریریوں میں وہ کتابیں دیکھتی جو کتابیں ہماری ہیں لیکن سنبھال کر انہوں نے رکھا ہوا ہے, تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی حفاظت کس کس طرح کروا لیتا ہے. اگر مسلمانوں نے چھوڑ دی تو آئندہ نسلوں کے لیے وہ گواہیاں, یعنی ہمارے آبا و اجداد کے کام کئی کئی سو سال پرانے, جو آج ہمارے کسی بھی ملک میں ہوتے تو ہم اس کی شاید حفاظت نہ کر سکتے اس طرح. ان کو انہوں نے خاص روم ٹیمپریچر کے ساتھ مینٹین کیا ہے, ان کو رکھا ہے, سنبھالا ہے مخصوص قسم کی دوائیوں میں, مخصوص قسم کے شیشوں میں, کہ یہ انسانیت کی تراث ہے, ضائع نہ ہو جائے. قرآن پاک کی اتنی بے شمار سائزز اور قسمیں برٹش میوزیم میں ہیں. مجھے بہت ساری اسلامی ممالک کی لائبریریز میں جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پر بھی وہ کلیکشن نہیں. بہرحال یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کچھ لوگ بیکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ وہی کام کسی اور سے لے لیتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک اخباری مراسلہ جسے لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر لندن ٹائمز میں شائع ہوا, اس کا عنوان تھا الیف فرام قرآن, یعنی قرآن کا ایک ورقہ. مراسلہ نگار نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ آخری صحیفہ نہیں, بلکہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, اور عموماً لوگ ویسٹ میں یہی سمجھتے ہیں, جو بعد میں ان کے پیروکاروں نے کتاب کی صورت میں مرتب کر دیے. اس محقق کا جواب کس کو دینا چاہیے تھا؟ ان میں سے کوئی یہ کارنامہ انجام نہ دے سکا, لیکن پھر ایک غیر مسلم نے خود ہی وضاحت کی. یعنی اس کا جواب مسلمانوں کو دینا چاہیے تھا, لیکن کسی مسلمان نے جواب نہیں دیا. ایک نان مسلم نے لکھا, لندن ٹائمز کے نام اپنے جوابی مراسلے میں اس نے لکھا, میں عربی زبان, یہ نان مسلم ہے لکھنے والا, میں عربی زبان اور ادب کا ایک طالب علم ہوں, میں نے قرآن پڑھا ہے اور حدیث بھی, ان دونوں کی زبان میں ہرگز کوئی مطابقت اور مشابہت نہیں. یعنی قرآن کی زبان کچھ اور ہے, حدیث کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ اور ہیں. پھر یہ کہ قرآن مجید میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر آشنا ہی نہ تھے. مثال کے طور پر سب مورخ متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہ کیا. پھر یہ کس طرح ممکن ہوا کہ سمندروں کے بارے میں قرآن مجید جو کچھ بیان کرتا ہے وہ نہ صرف حرف بحرف درست ہے, بلکہ اس کے بہت سے پہلو اس عہد میں نگاہوں سے اوجھل تھے. مزید برآں, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے ہوئے زمانوں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو ان کا جواب ہمیشہ درست ہوتا. زبور اور انجیل سے بسا اوقات جس کی تصدیق کی جا سکتی وہ کبھی تو فوراً ہی جواب دیتے, اور کبھی فرشتے کی آمد کا انتظار کرتے. یہ واقعہ جناب افتخار احمد چیما, جو اب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے بیان کیا ہے, اور ان کا یہ ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے. یہ 1972 یا 1973 میں کیمبرج یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم پا رہے تھے. لندن ٹائمز میں دونوں مراسلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اس شخص کا سراغ لگایا, یعنی ڈھونڈا کہ یہ کس نے جواب دیا, کون نان مسلم ہے, جس نے غیر مسلم ہونے کے باوجود قرآن مجید کے بارے میں ایک مضحکہ خیز مفروضے کی تردید ضروری سمجھی. معلوم ہوا کہ مسٹر ٹیلر کیمبرج یونیورسٹی ہی سے وابستہ ہیں. उनकी उम्र 82 साल है, 82 ईयर्स, और वो शोबाए तारीख के उस्ताद हैं। वो किसी दूसरे मुल्क में होते तो 20 वर्ष से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे होते, मगर ये बरतानिया था जहां उस्ताद और जज कभी सुबकदोश नहीं होते। चार मुसलमान तालिबिल्मों के साथ इफ्तिखार मचीमा उस मुअल्लिम से मिलने गए। जैसा कि अंग्रेजों का दस्तूर है, गुफ्तगू के आगाज मौसम और माहौल के जिक्र से हुआ। फिर मिस्टर टेलर ने नौजवान तलबा से पूछा कि उन्होंने बरतानिया को कैसा पाया। ये सवाल करने की देर थी कि पांचों तलबा ने जबान और बयान की सारी कुव्वत इस मुल्क की तारीफ पे सर्फ कर दी, जहां हर शख्स को बेरोजगारी अलाउंस मिलता है, तालीम और इलाज मुफ्त है, तनख्वाह हफ्तावार दी जाती है, और ऐसा महसूस होता है कि मुल्क के सारे वसायल आम आदमी के लिए खास हैं। जब तालिब इल्म कमाल जोश और जज्बे से मुद्दा मुकम्मल कर चुके तो बूढ़े उस्ताद ने सवाल किया, क्या आप लोग मजीद कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और इनकार में सर हिलाया। तो कहने लगे, मेरे बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि बरतानिया को फलाही रियासत बनाने का ख्वाब किसने मुतशक्किल किया, यानी किसने उसका प्लान दिया था? उन्हें मालूम था कि ये लेबर पार्टी के मिस्टर एटली थे, जिन्होंने 1946 में सियासत की बसात पर एक नाकाबले यकीन वाक्य रकम किया। शायद इंतखाबी तारीख में पहली बार एक फातेह हुक्मरान चर्चिल की कदामत पसंद जमात को शिकस्त से दोचार होना पड़ा, और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि मिस्टर एटली ने फलाही रियासत का खीरा कुन तसव्वुर पेश किया कि हर बेरोजगार को वजीफा, हर बीमार को दवा, हर बच्चे को तालीम, बुजुर्ग उस्ताद अपने तलबा की जहानत और बाखबरी से खुश नजर आया। लेकिन एक छोटा सा इंकशाफ अभी बाकी था। फलाही रियासत का ख्वाब सियासतदान एटली नहीं बल्कि तारीख के तालिब इल्म टेलर के जरखेज दिमाग की पैदावार था। ये इसी उस्ताद ने पेश किया था। 1946 के इंतखाबी मार्के में मिस्टर टेलर जनाब एटली के मशीर थे, लेकिन खुद टेलर ने, जिनकी उम्र उस वक्त 56 वर्ष थी, ये हैरान कुन तसव्वुर कहां से लिया था? किसी मुआसिर यानी कॉन्टेम्प्रेरी मगरबी मुफक्किर से, किसी दूसरे दानिश्वर से, किसी किताब से? उन्होंने आसिफी से कहा, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। उन्होंने बरतानिया यूनिवर्सिटी के एशियाई तलबा से कहा, मैंने इंसानी तारीख पढ़ी, पढ़ाई भी है, लिखी भी। मैंने ये तसव्वुर उमर फारूक से लिया था। जस्टिस इफ्तिखार मचीमा यहां पहुंचकर रुक जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनका सराफा गुजरे वक्त की याद में गुम हो रहा है। वो जज हैं और एक जज को यही जेबा है कि जायद जरूरत एक लफ्ज भी उसकी जबान से अदा न हो। जहां तक इस सामे का ताल्लुक है, ये लिखने वाला जो है, इसने खुद सुना उनसे, उसने कहानी सुनी तो हवास बाख्ता सा हो गया। कितने ही ख्याल थे जो उसके जहन पर टूट पड़े। वो कौन बेखबर हैं जो ये समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा और बनी नौ इंसान के लिए असहाब रसूल का फैज खत्म हुआ? वो कौन बदकिस्मत हैं जो नहीं जानते कि खत्मुल मुरसलीन का इक्तदार दायमी है? फिर गहरे रंजो मलाल के साथ मैंने सोचा कि कोई जाए और एक मुस्लिम माशरे के लिए नज्म व नस्क के नए तसव्वुर तराशे। तो बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब इस्लाम ने ये सब कुछ दिया और दुनिया ने अमली सूरत में देखा भी, तो आज किसी मुसलमान मुल्क में ये सब कुछ मुहैया नहीं, मयस्सर नहीं। भूखा भूखा है, और जिसका पेट भरा है उसको एहसास तक नहीं कि कौन कहाँ कैसा जरूरतमंद है। ये बेहिसी इसी वजह से है कि हम इन सारी वईदों को भूल गए, और जब मुसलमानों ने अपने ही दीन की नाकदरी की तो अल्लाह ने और लोगों से काम ले लिया कि वो इससे फायदा उठा लें। वबरजू लिल्लाह जमीअन, और वो बेनकाब होंगे, सामने आएंगे अल्लाह के सारे सब लोग अल्लाह के सामने आ खड़े होंगे, कुछ भी छुपाना रह जाएगा। फ़क़ालत दुआफ़ाओ, तो कहेंगे ज़ईफ कमजोर, लिल्लज़ीन अस्तकबरू, उनको जिन्होंने तकबर किया। तकबर क्या है, क्या डेफिनेशन है? बतरुल हक़ व ग़मतुन नास, हक का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना। بطر الحق وغمط الناس، حق کو قبول نہ کرنا، حق کا انکار کر دینا، جو درست بات ہو اس کو ماننا نہیں، وغمط الناس اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. ہماری سب خرابیوں کی جڑ یہی ہے، ہم ہر بات کو نان سیریس لیتے ہیں اور دوسروں کی ہر کہی بات کو مذاق سمجھتے ہیں، جس کا روز میں یہاں بھی مظاہرہ دیکھتی ہوں کہ ایک بات 10 دفعہ کہی جاتی ہے اور اس کو اس طرح اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے ہوگی، اور کہنے والا کہہ کہہ کے چلا جائے. کیونکہ ہم اسی ماحول کی پیداوار ہیں اور ہم یہی کچھ کرتے آتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے. اصل خرابی کہاں ہے؟ کہ ہم اپنے ساتھ بہت سے جواز رکھتے ہیں ہر غلط کام کے، کسی ڈسپلن کو قبول نہیں کرنا چاہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. ہم ہر وقت اگر پچھلی ہی چیزوں کی اصلاح کرتے رہیں اور ایک ہی بات بار بار دہراتے چلے جائیں تو اگلی بات کب ہوگی؟ یہ دلدل ہے نا جس میں ہم پھسلتے جاتے ہیں، ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی، پھر وہی بات ہو رہی اور آگے نہیں جا سکتے. فقال الضعفاء للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا، کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے. یعنی عوام اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله، کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ من شيء، ان کچھ بھی. قالوا، وہ کہیں گے، لو هدانا الله لهديناكم، اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تو ہم تم کو بھی دے دیتے، ہم تو خود بگڑے ہوئے لوگ تھے اور تم ہمارے پیچھے چل پڑے، لہذا تم بھی بگڑ گئے. تو یاد رکھیں کہ لیڈرز کا بگاڑ عوام کے بگاڑ کا سبب ہوتا ہے. ہمیں کبھی بھی کسی انسان کے پیچھے چلنے سے پہلے ضرور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا قبلہ کیا ہے، وہ جا کس طرف رہا ہے. اگر وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی اور چیز کو قبلہ بنائے ہوئے ہے، یعنی شرک کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کا پیچھا نہیں کرنا. ہاں ہم دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی کمزور ہوں، پیٹ بھوکے ہی کیوں نہ ہوں، ٹانگیں کانپتی کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں کسی بھی صورت میں غلط طرف لے جانے والوں یا جانے والوں کو فالو نہیں کرنا. سواء علینا، اب ہم پر برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، ہاں ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، مالنا من محیص، ہمارے لیے نکل بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا معاملے کا، یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو چکے گا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے جو وعدے کیے وہ سچے وعدے تھے، یعنی پیغمبروں کے ذریعے. وعدتکم، میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، یعنی شیطان بھی انسان سے وعدے کرتا ہے. فاخلفتکم، تو میں نے تو اپنے وعدے کے خلاف کیا. سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھ چکے نا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں تمنائیں دلاتا ہے، حالانکہ شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پہ کچھ زور تھوڑی تھا. اور یہ بات درست ہے، شیطان ہمیں برائی کو خوشنما تو بنا کے دکھا سکتا ہے لیکن جبرن نہیں کروا سکتا. ہم غلط کام اسی وقت کرتے ہیں جب ہم خود کنونس ہوتے ہیں، یعنی جب ہم خود اس کو کرنا چاہتے ہیں. وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا. سلطان کا لفظ جو ہے زور اور طاقت کے لیے بھی ہوتا ہے، دلیل کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی میری باتوں میں کوئی دلیل نہ تھی، اگر تم انالائز کرتے تو جو باتیں میں تم سے کہتا تھا उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता था कि लोगों गलत काम करो ताकि तुमको जन्नत मिले, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं ना। इल्ला अंदाउ तुकुम, हाँ मेरा काम बस इतना है कि मैंने तुमको बुलाया था कि आओ गलत काम करो, मैंने तुमको दावत दी थी, फस्त जब तुम ली, तुमने मेरी पुकार पे लब्बैक कहा, तुमने मेरी बात मान ली, फला तलूमूनी, मुझे मत मुलामत करो, मुझे मत कुछ कहो, वलूमु अनफुसकुम, और अपने आप को मुलामत करो, क्योंकि तुमने पैगंबरों की बात न मानी जो पूरे दलाइल से भरपूर थी। वमा अना बिमुसरिफिकुम, मैं तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। मुसरिख स्वादरे खे से है सरख, चीख आवाज फरियाद करना, सुर्राख, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, तुम्हारी फरियाद नहीं सुन सकता, अजाब से नहीं निकलवा सकता। वमा अंतुम बिमुसरिखिया, और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो कि इस कहर और गजब से मुझको बचा सको। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन कबल, मैंने तो इनकार किया इसका जो तुमने मुझे खुदा के साथ शरीक बना रखा था। अमली शिर्क है ना, कोई ये ना भी कहे कि शैतान हमारा माबूद है, लेकिन बात तो हम उसी की मानते हैं। मैं उन सारी तुम्हारी इबादतों का, गुलामी का, इताअत का जो तुमने मेरी की, मैं इनकार करता हूं। इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अच्छा, ये जो है ना शैतान की फरियाद रसी की बात, इस पर एक हदीस भी है इब्न अबी हातिम की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन अगलों पिछलों को अल्लाह ताला जमा करेगा और उनमें फैसले कर देगा, फैसलों के वक्त आम घबराहट होगी, मोमिन कहेंगे हम में फैसले हो रहे हैं, अब हमारी सिफारिश के लिए कौन खड़ा होगा। बस हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत ईसा फरमाएंगे कि तुम नबी उम्मी के पास पहुंचो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। चुनांचे वो मेरे पास आएंगे, मुझे खड़ा होने की अल्लाह ताला इजाजत देंगे, उसी वक्त मेरी मजलिस से पाकीजा, तेज और उम्दा खुशबू फैलेगी कि इससे बेहतर और उम्दा खुशबू कभी किसी ने ना सूंघी होगी। मैं चलकर रब्बुल आलमीन के पास आऊंगा, मेरे सर के बालों से लेकर मेरे पैर के अंगूठे तक नूरानी हो जाएगा। अब मैं सिफारिश करूंगा और अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। ये देखकर काफिर लोग कहेंगे, चलो हम भी किसी को सिफारशी बनाकर ले चलें, और उसके लिए हमारे पास सिवाय इबलीस के और कौन है, उसी ने हमको बहकाया था, चलो उससे अर्ज करें। वो आएंगे इबलीस से, कहेंगे कि मोमिनों ने तो शफी पा लिया, तुम हमारी तरफ से सिफारशी बन जाओ, इसलिए कि हमें गुमराह भी तो तुमने किया था। ये सुनकर शैतान खड़ा होगा, उसकी मजलिस से ऐसी गंदी बदबू फैलेगी कि इससे पहले ऐसी किसी ने न सूंघी हो। फिर वो यही कहेगा कि मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखिया, इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन कबल, इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो उदखिल الذين آمنوا, और दाखिल कर दिए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलु الصالحات, और नेक काम किए। कहाँ दाखिल किए जाएंगे? जन्नातिन, बागों में, तजरी मिन तहतिह الانهار, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, خالدين فيها, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, بإذن ربهم, अपने रब के इज्न से, تحيتهم فيها سلام, दुआए मुलाकात उनकी उसमें सलाम होगा, आपस में एक दूसरे को सलाम करेंगे, फरिश्तों की तरफ से सलाम होगा, अल्लाह ताला की तरफ से सलाम होगा। लेकिन जिन लोगों को दुनिया में ही सलाम की आदत नहीं, उन्हें वहां यकायक कैसे हो जाएगी? देखिए, मसलन अगर एक शख्स कभी दौड़ा ही नहीं, तो कभी उसे कहा जाए आओ दौड़ का मुकाबला करें, तो वो तो गिर ही पड़ेगा। दौड़ सकता? वो नहीं दौड़ सकता। दुनिया में अभी तक हमारा कल्चर नहीं बना सलाम करना, लेकिन जन्नत वालों का कल्चर सलाम करना है, कोई और मुहावरा नहीं। हमारी मुश्किल क्या है? کہ شیطان نے ہمارے لیے لہو باتیں، بے دلیل باتیں، بے حقیقت باتیں اتنی خوبصورت بنا دی ہیں کہ ہم ان سے باہر نہیں آ سکتے۔ ہم کتنے شوق سے اپنے بچوں کو ہیلو سکھاتے ہیں اور خود ان کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں، پورے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے شیطان کے بے معنی کاموں کو خوشنما کر کے دکھانے والی۔ ابھی اس نے کہا تھا نا، وما كان لي عليكم من سلطان، میرے پاس تمہارے لیے کوئی دلیل نہ تھی، یعنی جو کام میں تم کو کہتا تھا ان کے پیچھے کوئی ریزننگ، کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی زور، کچھ بھی نہ تھا۔ بس یہ تھا کہ کچھ چیزیں میں نے تمہیں بہت خوبصورت بنا کے پیش کی تھی، تم ان سے اٹریکٹ ہو گئے اور ان کو اپنی زندگی میں لے چل گئے۔ ورنہ تو اتنا کافی تھا نا کہ وہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم۔ بس یہ خاص طور پہ جنت کی خوبی کیوں بتائی گئی؟ اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث یاد ہوگی جس کے معنی کو مزید تقویت دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک باہم محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ اور پھر آپ نے یہی فرمایا، افشو السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، افشو افشا کرو کامن۔ اس کام کو کرنے کے لیے ہم نے کیا ایفرٹ کی کہ ہم سلام کو رواج دیں، کہ جہاں کوئی سلام قبول نہ کرنے والا ہو وہاں سلام بولیں، بول کے دکھائیں کہ ہاں یہ بھی ایک کلچر ہے۔ ہم فوراً ڈھل جاتے، لمحے میں پھسل جاتے، ایک دم خوف کھا جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے، ہمارے اپنے قدم نہیں جمے ہوئے۔ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بولنے کو جنت میں جانے کا نسخہ بتایا، اور وہ نسخے ہی ہم نے سب پھینک دیے، ان پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ 500 لوگ گھر میں بار بار سلام کریں گے بچوں کو، تو تھوڑی ان کو بھی عادت پڑے گی، ان کے کان سنیں گے تو ان کو عادت پڑے گی نا۔ خود سلام کریں ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام کرتے تھے، جو نہ کریں ان کو بھی کریں۔ یہاں پر جب آپ آ رہے ہوتے ہیں صبح، اس وقت بھی کوشش کر کے ایک دوسرے کو سلام کیا کیجیے۔ اب یہ جو تحیۃہم فیہا سلام، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ سلام ایک کلچر ہے سلامتی کا، گویا دوسرے لفظوں میں جنت میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جتنی دنیا ملتی ہے اتنا خوف بڑھتا ہے، جنت اس کے برعکس ہوگی۔ وہاں جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی خوشحال ہوگا، اتنا ہی پرامن ہوگا، کوئی کسی سے جلس نہیں ہوگا۔ تحیۃہم فیہا سلام،